Hoofdstuk 6. De rode ruiters. Theorie stond op en wierp nog eenmaal een blik op het rustige gezicht van de zwarte ridder met het witte schild. Toen draaide hij zich om en liep naar zijn paard. Nu moest hij de opdracht vervullen die de ridder hem gegeven had. De brief brengen naar koning Unauwe in het land ten westen van het grote gebergte. Hij bleef staan bij zijn paard en dacht na hoe hij het beste kon handelen. Niet terug naar de stad van Dagenoot, dat zou te veel tijd kosten. Bovendien zou hij dan uitleg moeten geven en dat mocht niet, want zijn opdracht moest geheim blijven. Toch moest hij bericht naar de stad sturen, naar zijn ouders, zodat ze niet ongerust zouden worden en hem gaan zoeken. Ook moest ervoor gezorgd worden dat de ridder met het witte schild een eerlijke begrafenis kreeg en dat bekend werd wie hem hadden vermoord. Het beste dat ik doen kan, dacht hij, is terugrijden naar de herberg. Dat is niet ver hiervan aan. Ik kan de waard vertellen dat de ridder met het witte schild dood is en hem een boodschap laten sturen naar de stad. Een ogenblik later was hij op weg, zich veel ouder en ernstiger voelen dan korte tijd geleden. Toen hij een poosje gereden had, hoorde hij gekraak van takken en een eindje voor hem verscheen een man te paard die hem tegemoet kwam. Hij was uitgerust als voor de strijd, met helm en maliënkolder, lans en zwaard. Zijn wapenrok, schild en de veren op de helm waren rood als bloed. Een van de rode ruiters, dacht Theori. Hij herinnerde zich dat hij geen enkel wapen bij zich had. Ondanks deze gedachte reed hij kalm door en probeerde te kijken alsof er niets aan de hand was. De rode ruiter ging wat opzij om hem te laten passeren. Theori reed met kloppend hart langs hem heen, maar voordat hij voorbij was, sprak de ruiter hem aan. Hé, vriend, zei hij, wat doe jij zo vroeg in het bos? Waar kom je vandaan en waar ga je heen? Dat is mijn zaak, antwoordde Theori kortaf. Goedemorgen. Hij reed verder, elk ogenblik verwachtend een wapen in zijn rug te krijgen. Er gebeurde echter niets. Hij herademde, maar durfde niet om te kijken of zijn gang te versnellen. Toen hoorde hij de ruiter achter zich iets roepen. Hij kon niet verstaan wat. Nu keek hij toch om en zag dat er een tweede rode ruiter was bijgekomen. Ze keken hem beiden na. Eén van hen liet nogmaals een geroep horen. Theori hoorde dat het door iemand anders ver weg beantwoord werd. Hij werd ongerust en zette zijn paard aan vlugger te lopen. Hij merkte al gauw dat de rode ruiters hem volgden. Hij vuurde zijn vermoeide paard aan nog sneller te gaan. De herberg kon niet ver meer zijn. Plotseling kwam er rechts van hem nog een rode ruiter tevoorschijn, die hem op barse toon beval halt te houden. Voordat Theori daarop kon antwoorden, verscheen er van de andere kant een vierde ruiter, die hij nauwelijks kon ontwijken. Nu sloeg Theori werkelijk op de vlucht. En eensklap leek het hele bos vol rode ruiters die het allemaal op hem voorzien hadden. Ze joegen hem na, schreeuwden hem toe dat hij stil moest staan. Natuurlijk deed Theori dat niet. Hij liet zijn paard zwenken en stormde een dichtbegroeid deel van het bos in een vertwijfelde poging zijn achtervolgers te kwijt te raken. Hij wist niet hoe lang hij voortjaagde, heuvel op heuvel af, dwars door allerlei planten en doornig struikgewas met geschreeuw en geroep achter zich aan. Hij wist alleen dat hij niet vermoord wilde worden, zoals de zwarte ridder met het witte schild. Na een poos keek hij om en merkte dat hij enige voorsprong had gekregen. Lang kon het echter niet duren. Zijn paard was moe, het bos was moeilijk begaanbaar en zijn achtervolgers met velen tegen hem alleen. Plotseling kreeg hij een heldere gedachte. Hij sprong van zijn paard, sloeg het tegen zijn billen zodat het doorliep, rende zelf de andere kant op en klom in een boom, zo vlug als hij kon. Toen wachtte hij in de hoogte. Veilig geborgen tussen de gebladerte. Hijgend af wat er zou gebeuren. Hij zag een paar ruiters onder de boom doorrijden. Ze zagen hem niet. Na een tijd hoorde hij hen in de verte weer roepen. Toen pas durfde hij zich te bewegen om een gemakkelijker houding aan te nemen. Hij klom echter nog niet naar beneden, want hij was bang dat ze misschien terug zouden komen. Hij bleef een poos zitten in zijn boom, maar de rode ruiters kwamen niet terug. Het bos zag er vredig en rustig uit en het was haast niet te geloven dat er in de afgelopen uren zoveel was gebeurd. Hij keek om zich heen en haalde toen voorzichtig de brief tevoorschijn om hem nu eens goed te bekijken. Veel bijzonders was er niet aan te zien. Hij was klein, wit en plat en er stond niets op geschreven. Hij bestudeerde de drie zegels waarmee hij was dichtgelakt. Op alle drie stond een kroontje, maar verder was er niets waar het belang ervan kon blijken. Hij borg de brief weer goed op en bedacht plotseling dat het nu wel 7 uur kon zijn. Hij leunde tegen de stam en sloot zijn ogen. Misschien, dacht hij, laten de dagenoodse ridders nu hun hoorn schallen voor de poort van de kapel. Misschien staan Arman, Voldo, Wilmo en Yushaboom nu op en lopen naar de deur om hem open te doen. Hij zag de ridders voor de kapel staan en hij hoorde hen zeggen: Goedemorgen, koning Dagonaut roept u. Neemt uw zwaard en uw schild en volgt ons. Hij probeerde zich voor te stellen hoe het verder zou gaan, maar dat lukte hem niet. Nu verscheen het beeld voor hem van de zwarte ridder met het witte schild die hem zei: jij moet alleen mijn bode zijn. Hij opende zijn ogen. De kapel leek heel ver en de nachtwaken lang geleden. Daar had hij nu niets meer mee te maken. Hij keek naar omlaag. Ik geloof dat het nu al veilig is, dacht hij. Hij klom naar beneden en begon behoedzaam door het bos te lopen, steeds rondkijkend en de oren spitsend bij ieder onverwacht geluid. Na korte tijd ontmoette hij een verrassing. Zijn paard, dat rustig stond te grazen. Braaf beest, zei hij terwijl hij erop klom. Kom mee naar de herberg, daar mag je je buik vol eten. Toen herinnerde hij zich dat het zijn paard niet was. Dat is waar ook, dacht hij verschrikt. Dit paard moet terug naar de eigenaar. En hij reed naar de herberg, waar hij spoedig aankwam, zonder nog iets beleefd te hebben.